Я вже голодна, як вовчик-братик. Та чого ти такий сумний? Сумний Ларисо, бо мало веселого. Хіба його першого вкрали чужини? Ні, не першого, і не останнього. Їдуть люди, зневірюються. Нічого їх тут не тримає, навпаки, виштовхує. Що ж там твій Кондратюк пише? Що пише? Хруснув Богдан цупким конвертом. Пише, що спокійно живе і непогано живе. У нас, каже, себто вже у вас, тільки й чекай. Сьогодні революції, завтра путчі, позавтра ще якісь бучі. А мене все це втомило. Не хочу гарних слів, а хочу спокійної справи. Хочу не боятися за дітей і таке інше. Слабак, можна сказати, а можна і не сказати. І не слабаки повмерзали в тайгову кригу, а заради чого? Щоб їхні діти гризли хліб з водою? Щоб їхні коти прославляли волю України? Ганьба! А Микола? Що Микола? Не судіть і вас не осудять. Сторожує на Мюнхенському кладовищі, на долю не нарікає. От що мені і болить дурному, що йому ліпше там поміж мертвих, ніж тут серед живих. Не сумуй, Богданчику, все не так погано. Все не так погано, повільно повторив, як відлуння. Ну, досить йому. Картопля з сальцем, капусточка, більш нічого нема. Але ж ми можемо бути спартанцями. Чув, Дмитровичу? Їж, не печалься. Вона хвильку подумала, як би змінити ситуацію, і потяглася до телевізора. Ларочко, давай сьогодні без нього. Та й північ уже. То й прекрасно, за пару хвилин новини. Лариса вразила Богдана в ахілесову п'яту. «Треба ж знати, що твориться в світі», – серйозно сказала. «Новини, хай, згода», – буркнув Богдан. «А після них нічний кінозал, еротична комедія. О, навіщо тобі кіноеротика? І це знов до 2 годин. Ах, уви мені грішному, душогубу окаянному. Вихідні попереду, виспися, їж, кому сказала. Бери виделку, холяра ясна». Комедія, еротична комедія, оце таке дивиться педагог. Та чому ж він дітей навчить, я вас питаю, гримів Богдан Марією Миколаївною. Так, у тебе чудово виходить, Марії Миколаївни нам якраз тільки й бракує. Не хочеш запросити її в гості? Про що ти мовиш? Вона ж тут влаштує міні-союз, а на балконі Сибір обладнає. Ой, а влітку, коли тепло, як же з Сибіром? Вона в овочах там... На Закревського великий холодильник експропріює, а без покарання не залишить. Спокутуєш гріхи, тільки проспівавши 1000 разів «Широка страна моя» і 3000 разів «Союз нерушимий». Лариса була вдоволена, що з Богдана зійшов навіяний листом смуток. На екрані промайнула традиційна заставка теленовин. Глядацтво явилася нафарбована фіфочка, що дивилася кудись праворуч, ніби чогось очікуючи. Секундна пауза, щось не клеїться в студії, за спиною фіфочки проїхали якісь фотоялинки, далі знов порожнеча. «Все, зділи фон, давайте бистріє», – гукнула фіфочка за край екрана, вочевидь невидимкою себе мня. Повернула голову, леле, збагнула, що вже безжальний ефір. «Вітаємо вас, дорогі глядачі! З оглядом новин дня!» – усміхнено затараторила, ледь порожевівши. «Ох! Ха, о, клоунада!» – зареготала Лариса. «Подивися на етих українців в ТІВІ. Нудають, параноя неприкрита. Кошмар!» – не вгавав веселий хлопчик. «Отож таке ТІВІ. Голову на відсіч кладу, що ця краля слова не промовить українською поза павільйоном, де її посадили картонно посміхатися і читати готовий текст. Хоча в усіх анкетах, безперечно, пише себе «українкай». Дожилися, дорозбудовувались, граємося в Україну без України. Годі, політики любий, забудьмо поки про неї. Це ж ніч наша з тобою ніч. І запалила 2 свічки. Горять свічки на приземкуватому столику. Які ж дивовижні тіні ворушаться по стінах. Звільнилися з небуття, надбали тіло, як тільки згасла диктаторка люстра під стелею. Все інакше, не так, як вдень, не так, як вечорами в жовтому електросвітлі, а так, як і має бути чарівної, гарячої травневої ночі. Казкова майська ніч, ніч полохливих тонкоголосих русалок на теплому, преображенному Дніпрі, ніч ворожби. «Поклади сюди гроші, байдуже які, але треба», – сказала відьма, блиснувши з темряви зеленими очима кішки. На стіл лягла підклеєна прозорою стрічкою стерта двадцятка.